Nakende ki kosala onde zando Kutinde savo ya sike bimi Kako benga ya gogo savo asta Asta savo ya toilette Asta eko pesa nzoto mo selulu Makola pe oko mazoto loko la bebe Nango mine zali bukandika Mwasi naga ya mote mamama Somba de astra opangi sande lo poso Astral, savo ya bukebe Ya toilette Bukandika Mwasi naga ya mote mamama Somba de astra Obongi sande lo poso Na koka mwa mingio Na koka mwa Sabuni astra o ya potembe Na koma na loko la miracle o Na zoku naga ha Krem astra o ya la pote So ki tembe o potu na bala mote Na koka mwa mingio, na koka mwa Sabuni ya sao ya potembe Na koma na loko la miracle o Na zoku naga Krema sra, krema sao ya la pote So ki tembe o botu na bala mode Como mona mama biso kuna kataine wasonjo te komi kolongo nduboye pete pete de kunangai zozo soki moni mwasi nangai a komi ndenge wana eli koloba li kambo ya savo astra astra ebi mi e pala pita savo wana ebi boko kire na magazini nyoso boko kuta yango na zando boko kuta yango esale mi bongo na marsav ko ya solo wana yomoko tala ndenge nzoto nangai e teli nzoto komi kitoko nzoto komi sembe sembe Soki andele na sombi na koko mandenge wana Soki o sombi lelo O meki ko sukona na yango Lobi nzoto na yo Eko koma sembe sembe pendaza Ah andele maboke yanga yo Tame Kama mingio na koka mwa Sabuni ya sao ya potembe Na kwa mwana loko la miracle o Na zoku naga ha Krema sra, krema sao ya la pote So ki tembe o botu na bala mode Imongo somba atra. Nareo.